Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim szef polskiego MSZ-u o decyzjach unijnego szczytu, brytyjska prasa, która zwraca uwagę, że Londyn, nie popierając Warszawy, stracił sojusznika, i Moskwa, która komentuje doniesienia, jakoby CIA podsłuchiwała prezydenta Putina. Witold Waszczykowski mówi w Trójce, że nie zamierza podawać się do dymisji po wczorajszym szczycie Unii Europejskiej. Szef polskiego MSZ-u podkreślał na naszej antenie, że rezultaty spotkania w Brukseli traktuje jako potyczkę. Uważa też, że kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej przegrał, bo zasady obsady tego stanowiska nie są jasne, a niektóre z nich są łamane. Minister spraw zagranicznych przekonywał, że z punktu widzenia polskiej dyplomacji wczorajsze decyzje zmieniają niewiele, bo Donald Tusk, jak się wyraził, nam nie pomagał i nie będzie pomagać. Przed polską dyplomacją stoją zaś kolejne ważne zadania, mówił w Trójce Witold Waszczykowski. Za kilkanaście tygodni będzie głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u na temat Rady Bezpieczeństwa. Spodziewamy się tutaj też pozytywnego wyboru. Jest wiele, wiele innych kwestii. My dzisiaj mamy problem z pewnym etapem, meczem, można powiedzieć, potyczką, prawda? Natomiast my gramy większy mecz, większy turniej. A Witold Waszczykowski podkreślał, że kandydat polskiego rządu Jacek Sariusz-Wolski nie został wybrany, ponieważ Unia zmieniała zasady w trakcie wyborów. Nie odbyło się głosowanie nad Tuskiem. Prezydencja zapytała, kto jest przeciwko. Nie pytano już, a kto jest za, kto się wstrzymuje. I jeszcze ciekawsza sytuacja, kiedy potem zaczęły się obrady Rady Europejskiej nad tak zwanymi konkluzjami i pani premier uznała, że będzie przeciwna temu komunikatowi. W tym samym czasie prawnicy europejscy funkcjonowali obok i zastanawiali się, jak to obejść. Wczoraj unijni liderzy wybrali Donalda Tuska na kolejną 2,5-letnią kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady. Szczyt szeroko komentuje brytyjska prasa i pisze o osamotnieniu polskiej dyplomacji. Media zwracają uwagę, że poparcia polskiemu rządowi nie udzieliła premier May i tłumaczą, że to przez zbliżające się negocjacje brexitowe. Pytanie, czy Unia może teraz pozostać zjednoczona? Te słowa rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek wybija Daily Express i pisze o jej obawach, że głos poszczególnych państw nie będzie teraz we wspólnocie słyszany. Według opinii Timesa Polska została wczoraj upokorzona. O izolacji pisze Guardian, oceniając, że polska decyzja, by nie podpisać dokumentu z konkluzjami, wbije jeszcze większy klin między Warszawą a innymi stolicami. Narastająca skala osamotnienia stała się jasna, gdy premier Węgier Viktor Orban również poparł Donalda Tuska, ocenia Financial Times. Brytyjskie dzienniki zwracają też uwagę na brak poparcia ze strony Londynu. Tusk wykonał dobrą robotę, tak brytyjską decyzję tłumaczy Timesowi anonimowy dyplomata z Downing Street. A Daily Telegraph ostrzega, decyzja May może być krokiem wstecz po zorganizowanych wysiłkach, by zyskać sympatię polskiego rządu, postrzeganego przez Downing Street jako kluczowy sojusznik w zbliżających się negocjacjach w sprawie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dwie osoby zostały ranne, w tym ratownik w nocnym pożarze w Rybarzu. W Wicach koło Bielska Białej paliła się hala produkcyjna byłego tartaku. Ogień pojawił się w pokoju socjalnym na pierwszym piętrze. Poniżej znajdowały się pomieszczenia magazynowe. Ranny został dozorca oraz jeden ze strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Moskwa nie jest zdziwiona doniesieniami o tym, że amerykański wywiad mógł podsłuchiwać prezydenta Władimira Putina. Informacja taka pojawiła się na stronach internetowych WikiLeaks. Portal zapowiedział już, że opublikuje kolejną serię dokumentów o tajnych operacjach CIA. Według rzecznika Kremla taka informacja zasługuje na uwagę i analizę. Jednak, jak podkreślił Dmitrij Pieskow, nie jest ona niczym nowym ani zaskakującym. Z dokumentów opublikowanych przez WikiLeaks wynika, że do inwigilacji Władimira Putina amerykańskie służby wykorzystują 5 serwerów oraz dostęp do telefonów, komputerów, a nawet urządzeń gospodarstwa domowego. Do tej informacji odniósł się także szef rosyjskiej dyplomacji, zapewniając, że stara się unikać sytuacji, w których mógłby być podsłuchiwany. Ja sam staram się na rozmowy, które dotyczą wrażliwych kwestii, nie zabierać telefonów, żeby nie znaleźć się w nieprzyjemnej sytuacji, stwierdził Siergiej Ławrow. Wcześniej służby kilku krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, oskarżyły Rosję o organizowanie ataków hakerskich na ich sieci komputerowe i inwigilowanie zachodnich polityków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Pogórzu deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu. O 9 najchłodniej było w Zakopanem i Suwałkach plus 1, w Krakowie i Warszawie 4, w Poznaniu i Gdańsku 5, najcieplej w Szczecinie i Rzeszowie 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

29 grudnia roku 2006 i miejsce drugie w 1300 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Teraz bardzo ważny numer. Ten numer to numer naszego SMS-a 71335, bo pora na płytę tygodnia. Przypomnę, Daria Zawiałow, Akysz. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać. Masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Miłostki z nowej płyty Darii Zawiałow, Akysz. Zobaczmy, kto dostaje płytę. Pani Iwona z miejscowości Głuszyca i pan Michał z Wrocławia. My teraz wracamy do notowania z przeszłości, a tam w poczekalni nowość. Reniusis. Potrafię więcej unieść.

pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Albumu 7 grupy WW Piątek. Jutro będę miał przyjemność w liście osobistej zamknąć tydzień, grając zresztą po raz drugi sobotę i niedzielę obok siebie. Ale przypomnę, że album skonstruowany jest troszkę inaczej. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. A to znów notowanie o numerze 1300 listy przebojów programu trzeciego. A tam pustki. Pocą mi się ręce i sucho w ustach mam. Krok za krokiem wystukuje czas niepotrzebny już nam. Zimne ręce, zimna moja twarz, zimny głos, a w kieszeniach jeszcze ciepło jest i powoli zamieniam się w lód. I nic nie może zdarzyć się. Tak dobrze zimno jest. Nie mam nic do powiedzenia ci. Nie mam nic do powiedzenia. Tysiąc razy mam. tobie. To była wtedy poczekalnia na 36. miejscu. A dziś punktualnie o 9:00, wtedy kiedy ruszyliśmy z LP3, jak donosi Helen, ruszyło też głosowanie na 10. polski top wszechczasów. Głosujemy do piątku, do 28 dnia kwietnia do godziny 12:00. Głosujemy tak jak w roku ubiegłym na 33 utwory, a wyniki poznamy 2 maja. Wtedy 10. polski top wszechczasów, który będę miał przyjemność poprowadzić wraz z moimi kolegami Piotrami i nie tylko przez cały dzień, a w propozycjach na przykład Egoiści. 10.35, agresywa 69 i Edyta Bartosiewicz, egoiści z naszego zestawu do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Technologia głosowania jest bardzo prosta. Trzeba wejść na główną stronę listy przebojów programu trzeciego. Tam kliknąć na Polski Top Wszechczasów. Pokażą nam się dwa przyciski, obydwa w kolorze ogólnoczerwonym. Jeden Polski Top Wszechczasów i drugi Głosuj. I w ten sposób możemy przejść przez całe zestawienie, w którym jest także Irena Jarocka. Śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochanych. Śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra. I cichnie zasłuchany ja. Gondolierzy z nazwiskiem, pęka. Mieszają wiosłem złotą odbitych w wodzie gwiazd. Gwiazd, które zbladły rankiem, w sierp księżyca znikł. Wstawał nad Warszawą nowy słoneczny świt. Raz jeszcze przypomnę podstawowe wiadomości, które przekazała Helen. Głosowanie ruszyło dzisiaj. Punktualnie o 9 głosujemy do piątku, 28 dnia kwietnia do godziny 12 na 33 utwory. Podobnie jak przed rokiem. Wyniki głosowania na 10 Polski Top Wszechczasów poznamy w programie od 9 rano 2 dnia maja. W zestawie także Martyna Jakubowicz. Zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz win, nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Ani z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie łykło, co się innych uczyć waży. O królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku, gdy w

Najwyraźniej dni w tygodniu zabraknie, by obejrzeć wszystkie nowe filmy, ale jest w czym wybierać, bo dzisiaj aż 9 premier. Dla najmłodszych widzów przygotowa animacja z Francji, Munio, Strażnik Księżyca. Oczywiście ze szlachetnym przesłaniem, bo gdy ma się wiernych przyjaciół, można, jak się okazuje, obronić Księżyc i Słońce przed zakusami złego maga. Nieco magii, ale już pod postacią wrogich demonów znajdziemy w kanadyjsko-amerykańskim filmie Zło we mnie. Zmierzyć się z nimi będą musiały uczennice szkoły dla dziewcząt. Nic dziwnego, bo to horror. W klimat fantasy, mimo wszystko w przyjaźniejszej formie, wejdziemy wraz z misją naukowców badającą nieznaną wyspę na Pacyfiku. Kong, wyspa Czaszki, to powrót do legendy o wielkiej małpie, King Kongu, a im dalej w głąb wyspy, tym większe emocje. Nieco transcendencji, choć już dotyczących wyłącznie relacji międzyludzkich, dostarczy nam amerykański dramat Chata. Jego bohater to dotknięty niewyjaśnionym zaginięciem córki mężczyzna. Kilka lat po tragedii otrzymuje list, który całkowicie zmieni jego życie, ale też wskaże mu nową drogę, dosłownie i w przenośni. W zdecydowanie bardziej komediowy ton dotyczący kwestii rodzinnych uderzy amerykański film Captain Fantastic, bo też opowiada o dużej i bardzo nietypowej rodzinie, która żyje z dala i w opozycji do naszej cywilizacji. Przychodzi jednak dzień, kiedy i oni muszą zmierzyć się z realizmem współczesnego świata. I jeszcze jeden akcent oscarowy, bo w głównej roli Viggo Mortensen, nominowany w tym roku do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Do tradycji i nowoczesności, choć w realiach tureckich, odnosi się z kolei dramat Światło i cień. To subtelny portret dwóch zupełnie różnych kobiet, lekarza psychiatry oraz jej pacjentki, uwikłanych w niełatwe relacje z bliskimi. Z polskich akcentów, bo to również koprodukcja z naszym krajem, muzyka Antoniego Komasy-Łazarkiewicza. Mamy dziś i całkowicie polską premierę. Wyklęty Konrada Łęckiego to dramat wojenny o żołnierzach walczących o powojenną przyszłość kraju z rosnącą wtedy w siłę władzą komunistyczną. W rolach członków Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego zobaczmy m.in. Wojciecha Niemczyka, Marcina Kwaśnego, Roberta Wrzoska i Janusza Chabiora. Jest dzisiaj i coś dla miłośników baletu. Mr. Gaga to pełnometrażowy dokument biograficzny o choreografie Ohadzie Naharinie, szefie najsłynniejszego zespołu tańca współczesnego z Izraela. Wieloletnia obserwacja powstawania rewolucyjnych rozwiązań choreograficznych, ale i wgląd w ważne wydarzenia z życia prywatnego głównego bohatera. A ostatnia z dzisiejszych premier to włosko-francuski komediodramat Zwariować ze szczęścia. Więcej o nim Artur Liebhardt. To nowy film włoskiego reżysera Paolo Virziego ze wspaniałymi kreacjami aktorskimi Valerii Bruni Tedeschi oraz Michaeli Ramazzotti. Te dwie kobiety, Donatella i Beatrice, spotykają się w ośrodku terapeutycznym i postanawiają szybko zmienić swój los i swoje życie i stamtąd uciec. Szalona droga samochodem to próba załatwienia swoich spraw, odczarowania problemów i tajemnic, a dla widza to wspaniała uczta filmowa, która przez niektórych jest nazywana komedią, a przez niektórych komedią z głębią. Sporo humoru, ale i prawdziwych wzruszeń. Zwariować ze szczęścia od dziś w naszych kinach.